Ben melamet hırkasını kendim giydim eynim. Ben melamet hırkasını kendim giydim eynim. Arunamız şişesi taşa çaldı kime? Ah, haydar haydar taşa çaldı kime? Çıkarım gökyüzüne seyrederim alem. Gah çıkarım gökyüzüne seyrederim alem. Gâh inerim yeryüzüne seyreder alem ben. Ah, haydar haydar seyreder alem. Sofular haram demişler bu aşkın şarabına. Sofular haram demişler bu aşkın şarabına. Ben doldurur ben içerim, o yar benim kime ne? Ah, haydar haydar o yar benim kime ne? Haydar, haydar, oyar beni.